En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Oh my lord, what a morning. Oh my lord, what a day. The sound of battle's over, and the smoke has blown away. Come to the Wailing Wall, come to the Wailing Wall. Thank God you can stand upon this holy land and touch the hallowed rock that God delivered to our hand. Come to the Wailing Wall. Ja, vi starter i sådan et lidt gammelt country-nummer fra ingen ringer end Johnny Cash, og det hedder simpelthen Come to the Wailing Wall, og den Wailing Wall, han taler om og synger om her, det er selvfølgelig grædemuren i Jerusalem, og ikke Ulrik Bi, som er min gæst i dag, ikke den mur, som han gerne, den gode præsident Trump, gerne vil have bygget ned imod Mexico. Men vi kan ikke lade være med at tale om en wall i dag. Nej, det kan vi ikke. Det er sådan set det, der er overskriften på den politiske dagsorden i Washington, som det er lige nu. Ja, præcis. Og som den opmærksomme lytter måske vil have bemærket, så taler jeg her med Ulrik Bi for noget tid siden, cheføkonom i Nykredit, tidligere ansat i en tænketank i Washington, derfor med meget indsigt i USA, og i dag økonomisk redaktør på Berlingske. Du med mig i dag, det er Mads Fuglede til gengæld ikke, som er strandet i sit yndlingsland Sverige, i stedet for os for at søge inspiration til en ny udlændinge- og integrationspolitik, formoder jeg. Men Ulrik, vi skal tale om den situation, der er i USA lige nu, hvor vi stadigvæk har en virkelighed, hvor knap en million, omkring 800.000 amerikanske ansatte i det føderale system, nu på mere end tredje uge ikke går på arbejde, og ikke bare ikke går på arbejde, men ikke får deres løn. Ja, og faktisk mange af dem går på arbejde, fordi de, især dem, der er i Homeland Security, altså Sikkerhedsministeriet, de bliver betragtet som nøglemedarbejdere, så de bliver ordret på arbejde, men det, de alle sammen har til fælles, de her 800.000, det er, at de ikke får løn. Ja. Så ikke nok med, at det er ikke noget med at sidde derhjemme og kigge ud af vinduet. Det er faktisk at gå ud og passe dit arbejde, men du får ikke noget for det. Det gør du så bagefter, men lige nu får du det ikke. Ja, og det vi skal tale om lidt senere, det er, hvad betyder det for Amerikas økonomi? Hvad betyder det for den politiske situation i USA lige nu, at vi har den virkelighed, at man ikke kan blive enige om et statsbudget for det kommende år, på grund af den her præcise mur? Så vi taler om muren til at starte med, inden vi kommer ind på det økonomiske ulykke. Det gør vi selvfølgelig, fordi kigger vi tilbage fra sommeren 2015, da Donald Trump han meddeler, at han gerne vil være Amerikas kommende præsident, hen igennem det der langtrukne forløb med primærvalget, hvor han slår den ene republikaner efter den anden af banen, og så helt frem til, at han ender med at slå Hillary Clinton og blive USA's præsident. Ja, der spillede den der mur, som han gerne vil bygge langs den mexikansk-amerikanske grænse, den spillede en kæmpe rolle. Hvor stor en rolle, vil du sige, den betød i hans valgkamp? Det spillede en kæmpe rolle i og med, at Trump har jo ikke noget særligt avanceret sprog, og i modsætning til Obama, som jo var meget filosofisk omkring mange ting, så har det, der gjorde, at Trump var så stærk blandt andet, det var, at han forstod, hvad det var, hans vælgere var bekymrede for, og han forstod at tale i noget, de kunne se for sig. Mm-hmm. Og den her mur mod Mexico, den taler altså i høj grad til den lavere hvide middelklasses store bekymring for indvandring. Og de kunne lukke øjnene, og så kunne de se den for sig, og så kunne de se, at det var det rigtige. Ja, og så sagde Donald Trump jo også i hele den der valgkamp, at hvis der er noget, jeg har forstand på, at der er mange ting, han har forstand på, men hvis han virkelig noget, han har forstand på, så er det at bygge et stort bygningsværk. Det var jo det, han var ejendomsmagnat. Han kunne få den billigere, og han kunne bygge den meget billigere end alle andre. Meget billigere, meget større, meget bedre. Det ville ikke blive sådan en baby wall, som nogle af de andre kandidater ville komme med. Han ville komme med en rigtig mur. Her skal vi lige prøve at sætte lidt perspektiv på det, fordi der er jo allerede visse steder på den amerikansk-meksikanske grænse, hvor der er noget, der minder om en mur. Men det, som han forestillede sig, som han forklarede i valgkampen i hvert fald, det var en mur sådan på omkring 5 meter, var typisk det, han sagde i valgkampen i hvert fald. Og så skal den simpelthen gå fra, vi starter ude i Californien, altså langs Stillehavskysten, og så hele vejen hen langs grænsen, helt til vi når den meksikanske golf i den anden ende. Sådan noget, noget omkring 3.000 ja. Kilometer. Et kæmpe, kæmpe bygningsværk. Ja, og man må jo sige, at vi har jo et menneskeskabt bygningsværk, der kan ses fra månen, ikke? Og ja. det er den kinesiske mur, ja. Som jo blev brugt til at holde fjenderne ude. Ja. Så jeg vil sige, han har jo inspiration i historien også. Det der jo, for det første, så må man jo sige, hele delen om, at der skal ligge en mur på hele den grænse, mm-hmm. er praktisk umuligt. Det er en grænse, som løber langs en flod, Rio Grande, ja. Og den flod har det med ikke at ligge helt stille. Og det vil sige, den har jo altså sådan til der bøjelighed til at grave ud et sted og lægge til et andet sted. Så det betyder hele det der ideen om, at den her ligger fast, det var den ene ting, der var umuligt. Det andet, man ikke må glemme, som kommer til at blive utrolig spændende, hvis, som vi kommer til at snakke om, han bruger nogle beføjelser til at gennemtvinge den her mur, det er, at det meste af den her mur skal løbe på privat jord. Mm. Og det vil sige, en af USA's allermest konservative stater, i en af de stater, hvor man vægter jorden og ejerskabet allermest, så skal staten gå ud og ekspropriere tusindvis af private menneskers jord for at bygge en mur, som de fleste er enige om, ikke er den mest effektive måde at holde de her hårdere indvandrere ude på. Ja. Så der er også det her med, hvad når man er konservativ, er det så vigtigere at få bygget en mur mod Mexico, eller at staten har ret til at ekspropriere rimelig frit. Det bliver en meget, meget interessant diskussion. Ja, vi taler jo om Californien, vi taler om Arizona, vi taler om Texas, som er det største område, og der, hvor ja. Du selvfølgelig taler om, at folk er mest konservative, det er det jo også i Arizona, mindre grad naturligvis i Californien. Hvis vi lige spoler tilbage til valgkampen, Ulrik Bi, så kan jeg jo huske, at jeg var oppe til et af de allerførste sådan valgmøder, da valgkampen var gået sådan rigtig i gang, det vil sige op i delstaten New Hampshire, op i den nordøstlige USA, januar, februar måned, det var lige sådan der på kanten mellem de to måneder i 2016, der havde kun lige været et primærvalg inden, nemlig det i Iowa, nu er vi kommet til nummer to. Og der er jeg ude i sådan en idrætshal, kæmpestor idrætshal, hvor Donald Trump han skal holde et valgmøde. En kæmpestor, sådan det man kalder en tredobbelt basketballhal, hvor man sådan kan åbne op, så den er tre gange så stor som en normal idrætshal. Fuldstændig tæt pakket med det, man vil kalde helt amerikanske mainstream, lavere middelklasse. Amerika, der stod derinde, og allerede på det tidspunkt, Ulrik, der råbte præsident Trump, dengang kandidat Trump, ud til sine folk. Han begyndte at tale om muren, og så brød publikum ud i det her fælles råb, Build That Wall. Og så sang han selv med, om jeg så må sige, på omkvædet der. Det var jo sådan, hvad skal man sige, det allermest tydelige billedsprog, han brugte i lang tid. Jo, og igen, det er nemt. Altså, det er et enkelt billedsprog, mm. og det er jo det, han formåede så godt. I øvrigt, så vil jeg sige, der det var den ene del, og 99% af dem, der var i den sal, ja. Er jeg helt sikker på, var hvide. Ja. Men det andet, han jo så formåede i den region af USA, det var i talesæt noget, hvor i Washington, man sagde, hvad er det, han snakker om, ja. Nemlig den her misbrugskrise, ja. Som er kæmpe problem med den lavere middelklasse, ja. Også i et forholdsvis rigt område, som New England, hvor New Hampshire hører til. Mm-hmm. Og det, han jo har formået, det var jo at få de to til at fusionere, ja. Hvor han sagde, at vi skal bruge den her mur, ikke bare til at holde folk ude, men til at holde narkotika og stoffer ude af USA. Og det var noget, de kunne forstå, fordi der er i det landlige New England, kender man en, der er død af misbrug i den hvide del af befolkningen. Det er ikke noget, man har prøvet før. Nej, så den dobbelte grund til, at Donald Trump ville have muren, det var punkt et. Vi skal ikke have alle de indvandrere ind, der er kommet fra Latinamerika. Skal vi jo virkelig også huske på, at det er mange, der er kommet fra Latinamerika på den ene eller den anden måde ind i det amerikanske samfund i løbet af de sidste 2-3 årtier. Det er ikke bare illegale, det er også alle mulige andre. Det er en omkalfatring af det amerikanske samfund på den ene side. Den anden var, at meget af den narko, hvis ikke det hele, ja. som bruges i USA, ja, den kommer fra Latinamerika, primært fra Mexico. Så det er det der dobbelte. Så han har jo så sagt, at når jeg kommer til, når jeg vinder valget, når jeg bliver præsident, så vil jeg sørge for, at den mur den bliver opbygget. Jeg vil ovenikøbet sørge for, at mexikanerne selv kommer til at betale for den. Ikke bare fordi de skal, men fordi de også gerne vil, sagde han jo faktisk i valgkampen. Det er ikke noget problem. Det skal jeg nok få løst. Det vender vi lige tilbage til. Det har han et mindre problem med nu, på nuværende tidspunkt, fordi grunden til, at vi har den her budgetkrise, Ulrik bare lige fortalte dem ganske kort, det er jo, at der skal laves et statsbudget, der er et centralt punkt, som man for alvor er uenig om, nemlig Trumps ønske om at få 5,6 milliarder dollars til at komme i gang med at bygge den her mur med. Demokraterne, der har fået flertal i repræsentanternes hus, siger nej. Vi vil godt give noget, der hedder 1,5 eller 1,6 milliarder, men ikke til en mur, men til nogle forskellige ting. Så det er den der mur, der nu er blevet det, man i amerikansk politik kalder Trumps read my lips øjeblik. Ikke? Jo. Forklar lige det begreb. Jamen, det var jo den ældre præsident Bush, som gav et løfte, da han fik nominering til præsidentskabet tilbage i 1988. Mm-hmm. Som holdt en tale, hvor han sagde, read my lips, no new taxes. Ja. Og det, der jo skete, det var pragmatisk, som han var, så indgik han en aftale med den demokratiske kongres. Demokraterne havde haft flertal i kongressen i meget, meget lang tid på det tidspunkt, og man troede ikke, det kunne være anderledes, om blandt andet at hæve skatterne. Man gjorde en hel masse andre ting på budgetsiden, som var rigtig, rigtig godt, men de konservative tilgav aldrig Bush den ældre, at han faktisk gik med til nye skatter, og det er på en eller anden måde det, der er fædrene, det er der, at den moderne, ultrakonservative Tea Party-bevægelse egentlig starter, det er i det løftebrud, ja, som man stadigvæk ser det der som. Det gjorde så også, man lagde bunden for 90'ernes fantastiske optur under Clinton, fordi der var styr på de offentlige finanser. Ja, men det var et godt eksempel på, at en lille bitte skattestigning et eller andet sted, det var nok til, at han brød sit løfte, ja, om read my lips, no new taxes. Der kom en ny skat, han brød sit løfte. Og det er så Trump, der så tydeligt, at det jo ikke er til at misforstå, har sagt, at han vil komme med den her mur. Så han har rent ud sagt et politisk problem. Han har et politisk problem, og det vi jo ser, det er jo, at det begynder at gå op for ham, at han har et politisk problem. Fordi i starten skulle den her jo være beton. Og så fandt han jo ud af, at man ville jo egentlig gerne, grænsepolitiet ville egentlig hellere have noget, der er af stål, og sådan noget mere hegnagtigt, for så kan man se, hvad der sker på den anden side. Fair nok, så går vi med til det. Og nu var han jo derude her for de sidste par dage, han sagde, at de må kalde muren for ferskner, bare jeg får min mur. Og det, der er jo det store problem for ham, det er jo, at demokraterne vil jo sådan set gerne gå med til at bruge flere penge på grænsesikkerhed. Ja. Men det, som alle også er enige om, og den måde, man får stoffer ind i USA på, det er jo ikke ved, at de bliver båret over en mur eller en åben grænse. Det er jo faktisk meget af det ved tunneler eller lastbiler, hvor det kommer ind og den slags. Så det løser ikke problemet med stofferne, for eksempel. Og det vil nok ikke løse særlig store dele af problemet med den illegale indvandring. Og det er jo sådan set ligegyldigt, fordi netop som du siger, det er blevet symbolet på hans hårde indvandringspolitik. Ja, for den fælde, han risikerer at lande i nu. For jeg bemærker jo også, han sagde først the wall, det var hele tiden the wall, så blev den til the barrier, som jo altså er et mildere udtryk for en mur. Og så siger han, som du siger nu har han helt kaldt den hvad som helst, der skal bare være et eller andet. Men hans store, store, store risiko, det er selvfølgelig at gå til valg i 2020, og så er der ikke nogen mur, der er ikke engang en mur, der er startet med at blive bygget. Det er hans kæmpe problem, og på den anden side, så har vi demokraterne, der har flertal i repræsentanternes hus, der også har meget tydeligt sagt, de vil ikke give noget til en. De har jo også svært ved at bakke ud af den, så vi har det, vi kalder en politisk gordisk knude. Ja, og vi skal jo ikke glemme, at går vi tilbage til september, så havde vi havde jo et møde i Det Hvide Hus. Det var dengang, man havde konstruktive møder, hvor han jo faktisk sammen med demokraterne, man sad sådan og tænkte, hvad skete der? Fordi de blev enige om, at de skulle lave en stor migrationsaftale. Mm-hmm. Og det, som demokraterne jo har sagt, det er, den her mur, den er åndssvag. Ja. Den løser ikke problemet. Men ved du hvad, hvis du vil have en mur, og så kan du få 25 milliarder dollars til grænsesikkerhed, hvor på den anden side, at så har vi jo altså 1,12345 millioner børn, der er blevet bragt til USA illegalt, som på en eller anden måde skal lovliggøres i det amerikanske samfund, i hvert fald alle dem, der ikke har begået kriminalitet. Og det er jo de her, som vi kalder dreamers. Så der lå jo faktisk en aftale på et eller andet niveau om, at man skulle noget for noget. Ja. Og det startede en klassisk politisk aftale. En klassisk politisk aftale, og vi havde jo lige efter nytår sidste år, for et år og 7 dage siden, så noget lignende, hvor Trump jo sad til et møde igen med demokraterne og sagde, at vi skal have den her Bill of Love, hvor alle sad og tænkte, hvad har han rådet og drukket i dag? Ikke? Og det gør han jo ikke. Det skal vi jo huske, det gør han jo ikke. Men det var bare sådan nogle begreber, hvor man siger, på den ene side, så har vi det, vi nu ser, og så hejder vi det der med, at vi skal også være kærlige, og vi skal gøre noget ved dem her. Og derfor er det, man ikke aner, hvor man har præsidenten. Men der er mulighed for at lave en stor migrationsløsning, som bliver knyttet op på grænsesikkerhed, hvis man vil det. Hvis man vil det, hvis man vil det, og hvis man kan finde ud af. Lige nu er situationen den, at præsident Trump, nu vi er inde i den fjerde uge, sidder inde i Det Hvide Hus, og selv på sin egen tweet, så skriver, jeg sidder her næsten alene. Og der er snestorm i Washington, det kan de finde ud af. Der er snestorm inden, der er også folk, der ikke kommer på arbejde, der er selvfølgelig dem, der skal komme på arbejde, men altså, han sidder derinde, og så siger han, jeg er sådan set parat til at underskrive en aftale, når som helst, Chuck. Det er Chuck Schumer og Nancy Pelosi. De kan bare komme ind. Han kalder dem hele tiden håndeligt. Bare Chuck og Nancy, det er sådan ikke normalt. Crying Chuck. Crying Chuck er det, han har øget det med det seneste. Nancy Pelosi er den eneste, der ikke har fået et øgenavn, hvis man lægger mærke til det. Det bliver spændende at se, hvad det kan blive, når det på et tidspunkt kommer. Nej. Men i den forløb så tog han alligevel en tur sådan for sådan at symbolisere vigtigheden af, at den her mur den bliver bygget. Han tog ned til grænsen mellem Texas og Mexico, og dernede efter han har været der, udsendte Det Hvide Hus sådan en lille propaganda-video om, hvordan der var nede ved grænsen. Lad os bare lige høre lidt af den her. When I took the oath of office, I swore to protect our country, and that is what I will always do. My administration has presented Congress with a detailed proposal to secure the border and stop the criminal gangs, drug smugglers, and human traffickers. Democrats in Congress have refused to acknowledge the crisis. Hopefully, we can rise above partisan politics in order to support national security. This is about whether we fulfill our sacred duty to the American citizens we serve. To finally, after all of these decades, secure our border. Er det, vi kan høre i baggrund ud over musikken, som jeg jo mener, alle politiske taler burde sådan have som underlægningsmusik, det er en helikopter, der sådan flyver hen over grænsen for at holde øje med ting, mens vi ser forskellige billeder på den her film af Trump, der giver honnør osv. osv. Understreger pointen om, at han har afgivet et sacred, altså et helligt løfte om at beskytte den amerikanske sikkerhed. Han kører den virkelig sådan op her, Ulrik Bie, til at vi har en situation, der er så alvorlig. Det er så alvorligt for den amerikanske sikkerhed, for den amerikanske stabilitet, at vi får ordnet det her, at han får fabrikeret den her video, der jo har at gøre med noget, kan vi jo godt roligt sige, der handler om, at Trump gerne vil skabe en fornemmelse af, at den krise, vi har, det er ikke bare sådan en krise, vi har, det er en akut krise. Ja, nu laver man meget kampagnevideoer i USA, skal man huske. Det er langt mere, end vi gør. Vi diskuterer, om der står blomster på statsministeren på sporet ved nytårstalen og sådan noget. Ikke? Det er en anden måde at lave politisk teater på. Det skal vi bare hele tiden huske. Ja. Dramaniveauet er højere, lydniveauet er højere. Det gælder på begge sider. Læg mærke til, hvad han ikke sagde i det her indslag. Han snakkede om secure the border. Ja. Han sagde ikke bygge en mur. Nej. Og det er det, der ligesom begynder, når vi dissekerer de her ting og ser på de bevægelser, der er. Så er der ingen, altså du kan sagtens få demokraterne til at give ovenikøbet større midler, end det de er blevet enige om, 1,1 milliarder, til grænsesikkerhed. Det kan du sagtens få dem til. Du kan også få dem til at give 10 gange så meget over en årrække til grænsesikkerhed. Ja. Men du kan ikke få dem til at sætte ord på papir, hvor der står, byg en mur. Nej. Og det er det, der er det interessante ved de bevægelser, der sker her, det er, kan Trump nu i tale sætte, at mange, mange milliarder til grænsesikkerhed er en virtuel mur? Mm-hmm. Ja. Det er jo det, der bliver det interessante, når vi kommer lidt længere hen, og vi skal have noget substans i diskussionen. Ja, han kunne jo have været det her problem foruden, Ulrik. Og, hvis ligesom de fleste af hans problemer. På mange måder. Men for eksempel ved, at han havde indfriet et meget klart løfte, han gav i valgkampen, nemlig om, at der slet ikke var brug for amerikanske penge til at bygge den her mur med. For dem ville mexikanerne komme med. Lad os lige prøve at høre et lille klip, hvor vi hører præsidenten i valgkampen og efterfølgende fortælle om en hel række forskellige måder, hvorpå han vil betale for den, han får mexikanerne til at betale for muren. Vi får det lige på her om et. I would say Mexico is going to pay for it. Obviously, I never said this, and I never meant they're going to write out a check. I will build a great, great wall, and I will have Mexico pay for that wall. Yeah. Mark my words. A lot of politicians have said, oh, they're not going to pay. They never read the art of the deal. We lose. We have a trade imbalance. But with Mr. Mexico, Trump, hold on a second. John, you're $50 billion. I said, you're not going to do it. And everybody told me, everybody, this is like the wall. Believe me, we're going to build a wall. Mexico's going to pay for it. They don't get it because I'm a business guy. That's what I do. It's going to be built. It's going to be paid for by Canada, by the way. It's going to be paid for. Maybe I'll get Canada paid. It's going to be paid for by Mexico. The politicians are sharper and shrewder than our politicians. You know, I went to an Ivy League school. I was a good student. Mexico, in some form, and there are many different forms, will reimburse us, whether it's a tax or whether it's a payment. Probably less likely that it's a payment. There will be a payment. It will be in a form, perhaps a complicated form. We're working on a tax reform bill that will reduce our trade deficits, increase American exports, and will generate revenue from Mexico that will pay for the wall if we decide to go that route. We're thinking about building the wall as a solar wall, so it creates energy and pays for itself. What we save on that just with Mexico will pay for the wall many times over. I view that as absolutely Mexico is paying for the wall. And when I said Mexico will pay for the wall in front of thousands and thousands of people, obviously they're not going to write a check. They're not going to write us a check, but they'll pay. They'll pay in one form or another. They may even write us a check. Ja, Ulla, det er jo vidunderligt at høre alle de her klip igen, hvor vi kan høre præsidenten. Ja, jeg er travlt her. Hvor han skiftevis understreger, at de naturligvis vil betale for den, og så siger, at det bliver nok ikke sådan i form af en check, de ligefrem vil skrive, og så siger han det igen og igen og igen. Hvor alvorligt er den del af problemstillingen, altså at han lovede, at mexicanerne ville betale for den? Nej, den er ikke så alvorlig. Den er ikke så alvorlig. Og det, som han jo har, det, som Trump jo er god til, det er at i talesætte alternativer til, hvad han mente tidligere, men at gøre det meget tidligt. Ja. Så han har jo i lang tid talt om, at den genforhandling, man har haft af den nordamerikanske handelsaftale, NAFTA, som den tidligere hed, det må vi ikke sige længere, at den har skabt nogle fordele for amerikanske virksomheder, som i realiteten svarer til, at gennem øget eksport, så vil Mexico betale den vej. Ja. Og det kan jo også godt være, at der kommer nogle indtægter ind på en eller anden måde, der så kan kanaliseres over til den mur på en eller anden måde i en eller anden fremtid. Indtil videre er de der ikke, pengene. De muligvis kan det jo være, at de kommer i fremtid, det kan vi ikke vide. Indtil videre er de der ikke, så han skal, sådan efter normal amerikansk logik, have det igennem via en budgetaftale. Og denne budgetaftale, den indgås jo typisk på den måde, at først kommer repræsentanternes hus med et forslag til et budget, som de har forhandlet sig frem til. Her skal vi huske, at demokraterne har flertal siden årsskiftet, og så skal senatet også godkende den. Der er der republikansk flertal. Kan de ikke blive enige? Ja, så kan de ikke blive enige. Kan de blive enige, så sendes den over til præsidenten, der så enten siger ja eller nej til den. Og som det står lige nu, og det er derfor, vi har shutdown, og vi er inde i den fjerde uge på det på nuværende tidspunkt, shutdown for de føderale ansatte, så kan vi ikke lige se løsningen. Kan du skimte en løsning? Synes du, der er løsning i, at præsidenten begynder, som du har været inde på et par gange her, Ulrik, lad være med at sige mur, begynder at sige barrier, eller begynder at sige en sikkerhed eller et eller andet stil. Er der noget bevægelse på hans side, og er der også på den anden side hos demokraterne en eller anden form for bevægelse? Jamen, den anden bevægelse, som jeg synes er interessant, som jo er dysfunktionelt i betragtning af, hvad regeringen har gjort med for eksempel at skille børn fra deres forældre, da de kommer over grænsen, altså illegale immigranter, det er jo, at han begynder at tale om en humanitær krise. Mm-hmm. Altså, for ganske få uger siden, der var det her kun en sikkerhedsmæssig krise. Nu er det lige pludselig en humanitær krise, og man skal bygge muren af humanitære årsager. Så der begynder at komme noget bevægelse. Det er også klart, på et eller andet tidspunkt, så vil, hvis det her fortsætter, så skal demokraterne passe på, at det ikke er dem, der obstruerer for et eller andet. Så han er nødt til at æde, at der ikke bliver bygget en mur. Demokraterne er nødt til at æde, at der kommer et eller andet fysisk i på grænsen, hvad det så end måtte være. Ja. Altså, og det er der, kompromiset ligger på det her. Med mindre man laver en stor migrationsaftale, Der var nogle forsøg i senatet på at gøre det, blandt republikanere, og det døde med en rus i røven for sit liv. Der er bare ingen interesse for på nuværende tidspunkt. Og på nuværende tidspunkt, Ulrik, så har vi altså gang i den længste shutdown for føderale ansatte i USA, den hidtil længste. Den blev overgået i fredags, må det have været. Det var den, der var, da Bill Clinton var præsident i sin tid. Så vi har altså en situation, hvor vi nu på fjerde uge har et ret stort antal amerikansk føderalt ansatte, skal vi huske på. Det er altså ikke alle offentlige ansatte i USA. Nej, og det er jo kun en del af de føderale ansatte. Så vi taler om sådan cirka 800.000 amerikanere lige nu, som ikke får løn i det omfang, de skal gå på arbejde. Nogle går på arbejde, nogle går ikke på arbejde, men de får altså i hvert fald ikke løn. Hvad er det for nogle mennesker, Ulrik? Altså, er det velhavende departementchefer alle sammen, eller hvad er det for en gruppe af mennesker, vi har med at gøre her? Nu svarer du selv på dit spørgsmål, ikke? At det er det selvfølgelig ikke. Enhver, der har prøvet at rejse i USA, ser de der horder af blåskjortet, der står i lufthavnene og ikke laver noget, mens det tager lang tid at komme igennem. Det er blandt andet dem, der nu er på arbejde. Man var nødt til at lukke en terminal i Miami, fordi der er for mange af dem, der melder sig syge, for de får ikke løn for at gå på arbejde. Og det betyder simpelthen, at vi begynder nu at se små påvirkninger af flytrafikken. Det er ganske almindelige mennesker. Det er mennesker, som har den fordel ved at være føderal ansatte, at de har en føderal pension. Det er faktisk noget, der fylder rigtig, rigtig meget i folks bevidsthed. De har også en høj grad af jobsikkerhed. Det er meget svært at fyre føderalt ansatte. De skal virkelig have fingrene langt nede i kagedåsen, før det går galt. Men til gengæld får de ikke en særlig høj løn. Og det er jo noget af det, som når vi sammenligner ved at være fattige i forskellige lande, at vi må ikke glemme, at måske omkring, der er forskellige undersøgelser, men jeg synes, det er det mest rimelige tal, jeg har set, det er omkring 40% af amerikanerne har ikke råd til en uforudset udgift. Og der skal vi jo huske, at det amerikanske sundhedssystem er jo ikke som vores med det offentlige, og det er ofte en uforudset sundhedsudgift, hvor man har en ulykke eller et eller andet. Og det kan godt være, at man bliver refunderet af et forsikringsselskab på et senere tidspunkt, men at lægge $500 eller $1,000 ud, det er der 40% af amerikanerne, der ikke har. Mm. Og det betyder, når man ikke får sin løn, der er mange af de her ansatte, lavt lønnede ansatte, som faktisk har et boliglån, og så kan de ikke betale deres realkreditafdrag, renter og afdrag på deres realkreditlån. Det er de situationer, vi er nede i, fordi folk simpelthen ikke har en opsparing i store dele af de her ansatte. Og nu skal vi jo altid passe på med at overføre amerikanske forhold til danske, Ulrik. Men sådan, hvis man sådan i det hele sådan bare sådan grov måde på at forestille sig, hvor mange det ville være, hvis det nu var Danmark, så taler vi altså om 800.000. Det svarer, når vi kompenserer for USA's meget større størrelse end Danmark, til at der ville være sådan en 10-15.000 danskere, der gik uden løn i en måneds tid. Det ville jo også blive bemærket i Danmark, om jeg så må sige, men den dansker, der mister sin løn i en måned og er offentlig ansat, er ikke lige så hårdt ramt som den amerikaner, der mister sin løn i en måned. Nej, og der har vi jo, når vi har haft lockout eksempelvis, der har vi jo faktisk fagforeninger, der står på siden og kompenserer. Sådan noget. Så vi har jo også et arbejdsløshedssystem, som kan kompensere på en anden måde. Så det første omgang, nu har vi haft den første missede løncheck, som i mange tilfælde jo skal tages rent bogstaveligt. De kan jo godt lide checks derovre stadigvæk. Og det betyder så, om 2 uger, der får vi den næste. Det, der så også sker, som man ikke rigtig ligesom havde overblik over i Det Hvide Hus, da man startede det her, det er med de ministerier, som er ramt. Det er blandt andet landbrugsministeriet. Mm. Og det vil sige, at den her hjælpepakke til landmænd på $12 milliarder i forbindelse med handelskrigen, den er også løbet ind i det her, fordi der er jo ikke embedsmænd til at behandle det. En anden ting, det er for eksempel, når man skal have penge tilbage i skat, det er også noget, der bliver behandlet de her på måneder. Så nu har man beordret skattevæsenets folk på arbejde, selvom de ikke får løn. Ja. Og det tredje, hvor det virkelig begynder at kunne mærkes ude i økonomien også, det er, at der omkring 37 millioner amerikanere, der får føderal fødevarehjælp. Mm. Og food stamps, som det hedder. Og det begynder i slutningen af januar. Så begynder udbetalingerne af de her hjælp lige pludselig også at ryge. Og så er det, at vi starter med 800.000, og så begynder bølgerne ellers at bevæge sig ud. Og så er det altså ude i Trumps kerneland. Der er rigtig mange modtagere af føderal fødevarehjælp ude i de her arbejdsløse søer i de hvide landdistrikter. Så kan det mærkes. Og det er også derfor, at udover det kan mærkes hos folk ude i virkeligheden, ja, så kan vi også mærke det inde i Washington, fordi det er klart, at det her, det strammer, grebet om halsen på både de demokratiske ledere og på præsident Trump og hans republikanske lederskab inde i kongressen. Så nu strammer det til presset for at finde en løsning. vil være ret massivt i de kommende dage. Vi må se, hvordan det ender. Lige et sidste klip om muren. Der var sådan et dejligt klip, der turnerede rundt på de amerikanske medier her i den forløbende uge, fordi nogen havde fundet en, hvad hedder det, graduation-tale, som dengang var han ikke engang kandidat, men bare businessman Trump, tilbage i 2004, holdt på et universitet, hvor han forklarede, hvor nemt det i virkeligheden var at løbe om hjørner med sådan en mur, der måtte komme op. Lad os prøve at høre. Never, ever give up. Don't give up. Don't allow it to happen. If there's a concrete wall in front of you, go through it, go over it, go around it, but get to the other side of that wall. Ja, det er jo igen klassisk Trump, for der er altid noget, han har sagt, stik modsat af, hvad han siger i dag, ikke? Jo, og det er jo det, der er demokraternes pointe i forhold til grænsesikkerhed. Ja. Trump har jo fuldstændig ret, at man har tidligere, demokraterne har både stillet forslag om og stemt for forslag om at styrke grænsesikkerheden. Det, som er demokraternes pointe, det er, at muren er ikke den mest effektive måde at gøre det på. Nej. Fordi du kan gå udenom, du kan grave tunneler, det er jo ofte det, der sker. Og så må vi jo stadigvæk ikke glemme, at når det gælder illegal indvandring, så er den største kilde til illegal indvandring i USA folk, der bliver for længe, der på det visum, de har fået. Ja. Og det er jo det, der er det store problem. Altså kommet legalt ind i Amerika. Ind i USA, og så bliver de. Ja. Det er den største kilde til illegal indvandring, og ingen af de her forslag vil gøre noget som helst. Nej, for du kan stadigvæk sætte dig på et fly i Bogotá og flyve en tur til Miami, og så bare blive der, når du ikke har været der, når du har været den tid, du må have lov til at være der. Vi skal prøve at fokusere lidt på økonomien i det hele taget, Ulrik. Du er jo økonomisk redaktør på Berlingske, tidligere cheføkonom i Nykredit og tidligere ansat ved en tænketank i Washington, D.C. Vi skal kigge på, hvordan den her shutdown, den også påvirker ind i forvejen sådan noget urolig amerikansk økonomi. Men inden vi går til det aktuelle. Lad os lige prøve at få et overblik over, hvordan den amerikanske økonomi egentlig har udviklet sig, siden Trump kom til. Og her skal vi måske lige minde om, at der var ganske mange, for eksempel Nobelprismodtageren Paul Krugman, der sagde, at den dag måtte det aldrig ske, at Donald Trump han skulle blive valgt til Amerikas præsident, så ville den amerikanske økonomi falde sammen. Den ville kollapse. Det må vi jo sige. Det er ikke sket. Den amerikanske økonomi er ikke kollapset i den tid, Trump har været der. Tværtimod, kigger du på nøgletal, så ser det ret pænt ud. Ja, det siger måske også mere om Paul Krugmans politiske interesser i øvrigt, ikke? Og det vil jo ikke sige, hvis man følger hans skriverier, så er der ikke noget, der ændrer sig. Det er bare udskudt, hvornår katastrofen kommer. Det er bare udskudt, det er meget økonomagtigt i øvrigt. Jeg får ret, det er bare et spørgsmål om, hvornår det kommer. Så kan der jo gå et par årtier med det. Nej, altså jeg var jo i Washington på det tidspunkt og arbejdede for en international tænketank, hvor de fleste kom fra Valutafonden, altså International Valutafond. Og det vil sige, for at sige det som det er, har sådan en embedsmandsbaggrund. Og det er klart, at det, man fokuserer på i det univers, det er alt det, der kan gå galt. Vi havde også været ude med, at hvis Trump vandt, og jeg kan huske, jeg sad til et morgenmøde i den udvidede ledergruppe 2 uger før valget, og så sagde han, prøv at høre, vi mener altså op hos os, i mit lille team, at der er en relativt stor chance for, at han vinder. Skal vi ikke forberede os? Mm-hmm. Der var dødelig tavshed omkring bordet. Ikke? Så du bragte dårlig stemning? Jeg bragte dårlig stemning, men der var bare ikke nogen, der ville forholde sig til situationen. Og det viser jo meget, hvordan Washington egentlig tænkte på det tidspunkt. Ikke kun, kan man sige, i det amerikanske del af det, men også den internationale organisationer, at den her Krugman-tanke om, at verden faldt sammen, og især, at aktiemarkedet ville falde sammen, det var den gennemgående opfattelse. Det, der jo så skete, som der var nogen, der måtte minde os om, det var jo altså, at den anden halvdel var jo ret glade, og jo ligesom med Brexit, og at vi havde glemt at fokusere på de positive, i anførselstegn, elementer afhængig af, hvad man synes politisk, men de ting, som aktiemarkedet og virksomhederne var glade for, nemlig deregulering og skattelettelser, at det var nu noget, der var på dagsordenen. Mm. Og man må heller ikke glemme, at perioden under Obama havde været kendetegnet ved en meget voldsom eskalering af, hvad skal man sige, offentlig regulering på en lang række spørgsmål, hvor man havde udrullet, hvad små virksomheder sagde, var ekstremt meget bureaukrati. Red tape, som man siger i USA. Jo, men, men også sådan noget med, at man skulle indberette løn til de føderale myndigheder og fordelt på køn og race og religion og seksuel orientering. Altså, det blev meget, meget, meget omstændeligt. Så i første omgang var det, som Trump sagde, det er, der kommer nu en regelpause. Ja. Der kommer ikke nye regler, medmindre vi afskaffer noget. Jeg kunne slutte tilbage i 80'erne, havde Operation Regelstorm, ja. Men Trump har faktisk holdt det. Ja. Og det er noget, som erhvervslivet, og især små og mellemstore virksomheder, har sat utrolig meget pris på. Ja, her skal vi huske på, at hvor Trump måske havde problemer med at overbevise de meget store amerikanske virksomheder ja. Om, at han var Guds gave til befolkningen, ja. Så var der mange af de der små og mellemstore, det man kalder Backbone America, dem der ligger på Main Street i alle de små byer rundt omkring i hele USA, ja, de elskede ham. 90% af jobskabelsen ja. Er i det, vi kalder små og mellemstore ja. Virksomheder, som i Danmark er større, men i USA er en mellemstor virksomhed op til 1000 ansatte. Og det betyder jo så, at kigger vi på nøgletallene sådan helt præcis, så kan vi gå ind og kigge på sådan noget som Dow Jones aktieindekset, eller de forskellige aktieindekser, men lad os bare tage den, så kan vi sådan set se, at fra han tiltræder, faktisk allerede fra han bliver valgt, og så frem til for nogle ganske få måneder siden, der gik den bare op og op og op og op. Nu har den taget et dyk, men den er jo stadigvæk ikke nede i nærheden af, hvad den var, da han tiltrådte, så han kan tjekke af ved at sige, aktiemarkedet, hvis du har købt aktier den dag, jeg tiltrådte, så har du sgu tjent godt på det, ikke? Jo, og det, der har været ekstremt vigtigt og en drivkraft i hans handelspolitik, har jo været, at aktierne er steget frem til august, oktober, der bobbede lidt frem tilbage, ikke? Men der havde vi jo faktisk ikke bare med, at de amerikanske indeks klarede sig pænt. Det var jo resten af verden, altså dem, han førte handelskrig med, primært, hvis man tager Tyskland og Kina, var blevet ramt rigtig hårdt. Ja. Så det var ikke bare det, at det gik relativt godt i USA, det var også, eller absolut godt i USA, det var også det gik relativt godt. Ja. Og det var jo netop det, der fik ham til i en lang periode at tyre yderligere på handelspolitikken, fordi han kunne se, at han ramte de andre mere, end han ramte USA. Og det er også derfor, han er relativt allergisk over for aktiekursfald. Lad os lige vente et øjeblik med at komme ind på den der handelskrig, for bare lige for at tage to andre tal, vi bare lige hurtigt kan dokumentere, så kan vi sige, at den sådan kvartalsmæssige eller månedlige vækst har også været god i USA, altså for hele nationen. Ledighedstallene er faldet. Vi har haft en af de der sjældne situationer, forstår jeg på økonomer, hvor ledighedsprocenten er lavere end vækstprocenten. En sjældne situation, altså hvor du har fået arbejdsløshedsprocenten under det niveau, som væksten er i et kvartal. Altså gode tal og forbrugertilliden, hussalg, alle de her forskellige ting går i det hele taget ret godt. Så siger du selv, lige her for et øjeblik siden, at han har været opmuntret til at køre på med handelskrigen, og den mest tydelige og voldsomme er selvfølgelig den med kineserne, verdens næststørste økonomi, lidt afhængig af, hvordan man måler det, men i hvert fald kæmpestor. Den har han ført en handelskrig med, som har kørt frem og tilbage, har været lidt op og lidt nede og stadigvæk er ret hård, og den begynder nu at kunne mærke sig. Det er vel også en af årsagerne til, at mange økonomer begynder at tale lidt nervøst om, hvordan økonomien i det hele taget vil udvikle sig i løbet af de kommende måneder. En af de ting, som er sket siden efteråret, nu nævnte du det selv, det er faktisk, at boligmarkedet er virkelig strammet meget til. Og omsætningen er faldet, og priserne begynder at give sig. Det er noget af det, som normalt eller tidligere har været et rigtig godt, dårligt tegn for amerikansk økonomi, fordi det som regel er forbrugerne, der har været i gang med at æde deres mursten. Det er ikke noget, der betyder så meget nu, fordi boligmarkedet har ikke været med til at skyde økonomien opad. Så det kan egentlig godt ligge lidt for sig selv. Også fordi det er gået relativt hurtigt, som vi også kender nogle steder herhjemme, opad. Men det er klart, at handelskrigen skaber en nervøsitet. Og så har vi jo samtidig jo også, at renten er blevet hævet, hvilket er helt naturligt, når man har en økonomi, der kører i den fart og har den lave ledighed og ledige ressourcer, som den amerikanske har, at man ikke skal rende rundt og have nulrenter. Det er to faktorer, som er med til at skabe nogle usikre vilkår for virksomhederne. Og amerikanske virksomheder har altså optaget rigtig meget gæld de senere fordi år. Fordi det har været gratis? Fordi det har været gratis. Meget af det, nu er blevet brugt til investeringer, f.eks. i olieindustri, men meget er også blevet brugt til aktietilbagekøb og fusioner til at understøtte aktiekursen. Og det vi kan se fremadrettet, det er, at de her ikke gratis længere, og virksomhederne betaler en mere præmie, som er steget kraftigt i forhold til statsobligationer. Og det er noget af det, der gør, at har du gæld i en virksomhed, og har du, at du køber varer i Kina, så begynder to af dine poster lige pludselig at stige, to af dine udgiftsposter. Mm-hmm. Og den tredje udgiftspost, nemlig den tungeste, lønningerne, de er også stigende. Og det er jo det, der er hele kernen i den økonomiske politik, som er ført, det er, at man giver skattelettelser til virksomhederne og de rige. De skal skabe gang i økonomien, mangel på arbejdskraft, højere lønstigninger, og derigennem få får den almindelige amerikaner gavn af de skattelettelser, man lavede for et år siden. Så det er ved at ske, men det går ud over virksomhedernes evne til at have indtjeningsvækst. Og så har du det der fald på aktiemarkedet, som vi har set i de forløbende mange uger efterhånden, som du sagde før, at Trump er meget allergisk overfor. Det er jo lidt det samme, som da vi talte om muren før, meget nemt at se, kommer den mur, eller kommer den ikke, betaler Mexico for den, eller betaler Mexico ikke for den. Det samme er, stiger de der aktiekurser, eller stiger de ikke? Og her skal du måske også lige forklare for vores lyttere, hvorfor aktiekurser er noget, som amerikanere føler sig meget mere med i, end hvad skal vi sige, de fleste danskere gør, nemlig det faktum, at mange af deres pensioner er bundet tydeligt op og ned. Så de sidder og kigger på det der tal i nyhedsudsendelserne, hele tiden går det op eller går det ned. Trump har hele tiden brugt det i alle de måneder, alle de uger, hvor det er gået fremad, har han brugt det som sin primære forklaring på, hvorfor økonomien går så godt under ham og takket være ham. Ja. Ja, der er også sket nogle ændringer. Jeg tror faktisk, uden at vi lægger hovedet på blokken, at danskere i dag er større aktionærer end amerikanerne er. At vi har et større økonomisk demokrati i anførselstegn i forhold til aktieejerskab, end man har i USA i dag. At middelklassen i USA har simpelthen ikke den opsparing længere, som de havde for ganske få årtier siden. Der er ikke nogen tvivl om, at det er noget, der fylder i overskrifterne, det er noget, der fylder i medierne. Man må heller ikke glemme, at især i vinterhalvåret, der rejser Trump ned til Miami og hænger ud hver weekend med sine venner fra Wall Street. Og hvis der er noget, som kan skabe dårlig stemning i sådan en Mar-a-Lago beach club der, ikke? Så er det, når man har haft en dårlig uge på aktiemarkedet. Ja. Og om sommeren tager han til Bedminster, som er Wall Streets golfbane i New Jersey. Så jeg tror faktisk også, at meget af det der... Altså en ting er, at han ser det som temperaturmåler, men det andet er, at hans weekender simpelthen er blevet mødt af sure miner og udtalelser fra dem, som han omgås, og dem, som han faktisk bruger som et uformelt rådgiverkorps. I Bob Woodwards bog 4, der beskrives det også på et tidspunkt, at der er en anden ting, der også kan gøre Trump i virkelig dårlig humør under sin weekends ophold i Mar-a-Lago i Florida, det er, hvis han får serveret en steak, der ikke er well done. Det er sådan den anden ting, der kan skabe en dårlig weekend. Tænk, hvis den ikke er ødelagt. Ja, præcis. Men det er klart, at det er også derfor, og igen, meget intelligent. Larmen fra Trump, noget af det er ikke intelligent, noget af det er larm, men noget af det er også bevidst, at allerede tilbage i juli, da aktiemarkedet var opad, og økonomien var opad, og arbejdsløsheden var nedad, så var han ude og allerede så frøene til den kritik af den amerikanske centralbank, som vi nu ser bryde ud i lys lue lige før jul, hvor han sagde, de skal ikke hæve renterne og ødelægge det eventyr, vi har gang i. Og der er det jo, han nu har været ude virkelig, virkelig og slå hårdt til centralbanken. Og det vi jo kan se, det er, at de store fald, vi havde i slutningen af 2018, har jo faktisk fået centralbanken og dens medlemmer til at trække følehornene til sig. Og nu snakker om, hvor tålmodige de kunne være i pengepolitikken. Vi skal ikke mere end 4 måneder tilbage, før de talte om, at de sagtens skulle komme til at sætte renten op ganske mange gange i 2019. Så Ulrik, hvis vi sådan skal forsøge at konkludere lidt på den her økonomiske situation, så har vi en situation, hvor der er mere uro nu, end der var for nogle måneder siden. Vi har en shutdown i det føderale budget, eller i den føderale sektor, der betyder, at man ikke har et budget tilbage på plads for det kommende år. Det må vi formode falder på plads inden særlig længe. Er der så grund til at tro, at økonomien sådan i de kommende måneder egentlig vil udvikle sig pænt, ordentligt i USA? Jeg tror, at det, vi kommer til at se i år, er det, som vi ofte ser i amerikansk økonomi, men det er egentlig, at husholdningerne, at forbruget stiger. Nu var jeg i juli i Washington og nytår i Texas, og det er altid en fornøjelse at komme derned, fordi det er bare, det er væk fra larmen. Ja. Og det er derude, at USA vokser, og det er derude, at omsætningen bliver skabt, og nye arbejdspladser bliver skabt, og de har travlt dernede, som de altid har. Så jeg tror, at vi skal passe på med, at det hele falder sammen, fordi der sker alt for meget i USA. Ja. Det der er, og vi har også på redaktionen talt med virksomheder andre steder. På Berlingske. På Berlingske, hvor at virksomheder siger, jamen altså, det går rigtig godt, men vi har aldrig været så usikre på, hvor det skal hen. Og det er jo det, der er, at når virksomheder skal investere, og især når de skal foretage store investeringer, så usikkerhed noget af det værste overhovedet i forhold til de investeringsbeslutninger, man skal træffe. Det er jo også noget, vi har set i Storbritannien i forhold til Brexit, at virksomhedernes investeringer har været faldende de seneste 3 kvartaler. Så der, hvor alt den her usikkerhed kan dukke op, det er, at virksomhederne på trods af lempelige afskrivningsregler, på trods af skattelettelser, ikke slår til søren og investerer, som de ellers ville have gjort, fordi rammevilkårene for erhvervslivet er usikre, selvom det går rigtig godt, og de sælger bedre og mere end nogensinde før. Her er nytårsdag, der meddelte Elizabeth Warren, senatoren op fra Massachusetts, at hun vil stille op som præsidentkandidat for Demokraterne ved det kommende valg. Og vi kan roligt sige, Ulrik, vi lige kom ind på det om et øjeblik, men her har vi at gøre med en økonomisk, politisk retning, der er dramatisk anderledes end den, som Donald Trump han står for. Temmelig meget mere socialistisk, venstreorienteret, progressiv, afhængig af hvilke ord, man vælger at bruge der. Hun indrykkede sådan en ny reklamefilm her i den forløbende uge om, hvad det er for en retning, hun ønsker. Lad os lige prøve at høre, hvordan hun bringer ingen ringer end Franklin Delano Roosevelt i spil her. A second bill of rights, under which a new basis of security and prosperity can be established for all, regardless of station or race or creed. Among these are the right to a useful and remunerative job, the right to earn enough to provide adequate food and clothing and recreation. The right of every farmer, a decent living. The right of every businessman, freedom from unfair competition and domination by monopolies. The right of every family to a decent home. The right to adequate medical care. The right to adequate protection from the economic fears of old age, sickness, accident, and unemployment. The right to a good education. All of these rights spell security. And after this war is won, we must be prepared to move forward in the implementation of these rights to new goals of human happiness and well-being. Ja, Ulrik B., det var simpelthen det drømmescenarie, som Elizabeth Warren hun kommer frem med. Det er så Franklin Delano Roosevelt, den store præsident op til 2. verdenskrig i USA, ham der skabte New Deal og alle de her forskellige ting. Det er jo en socialdemokratisk, venstreorienteret sådan, hvad skal man sige, logik han lægger frem her. En masse rettigheder til folk, som i virkeligheden er velfærdsrettigheder, som mange europæiske lande også var startet på at opbygge på det her tidspunkt. Det er den vej, som Elizabeth Warren ønsker. Det siger vel noget om, hvor dramatisk forskellige ideologisk de her to politikere er? Ja, det er jo det, jeg tror kommer til at blive den demokratiske partiplatform. Det her. Mm-hmm. Måske ikke i 2020 måske, men så i 2024, ja. Afhængig om Trump vinder næste gang. Men det her er det her er jo ikke et spørgsmål om, at det skal være ekstravagant. Nej. Altså de ord, som Roosevelt bruger, det ord som decent, ja. Enough, adequate. Ja. Det er jo, vi skal dække basis. Mm-hmm. Og det sjove er, at går du tilbage til valgkampen i 2016, især i starten, da der ikke var nogen, der prøvede at lægge bånd på Trump, før han var i nærheden af nomineringen. Så de ting, han sagde, jeg har lavet sådan en lille quiz, ikke? Hvem har sagt det her? Trump eller Bernie Sanders, der jo på det tidspunkt var venstrefløjens kandidat. Og de ting, de sagde, var jo meget ens. Ja. Det, der jo så er sket, det er, at Trump, ordet populist dækker jo ikke rigtig noget. Det er jo lige så tomt et begreb som globalist. Men det, som Trumps politik har været, er det modsatte. Nemlig en klassisk konservativ, i USA konservativ, strategi med store skattelettelser og deregulering. Og der er det, at Warren lægger det andet spor. Og det er jo noget der, hvor man må, bare for at tage en helt anden ting. Vi taler om, at Kina, hvis de skal have holdbar længere, højere vækst på lang sigt, så skal husholdningerne holde op med at spare så meget op, fordi de er bange for at blive syge osv., fordi de ikke har de her sikkerhedsnet. USA sparer ikke op, men de har heller ikke de sikkerhedsnet. Nej. Og det er jo det, der er det store problem, at der er så mange, der lever simpelthen, at hvis de er et økonomisk tilbageslag væk fra fattigården. Mm. Så jeg tror, at der er meget i forhold til de ting, der ikke fungerer i det amerikanske samfund, hvor man må sige, nu har man prøvet den ene vej, så er der altså nogle af de her ting, hvor folk opdager, det er jo det, Obama kan også have gjort, altså det store sundhedsprogram under Obama, at folk har opdaget, at det er muligt at få behandling for de sygdomme, man har, faktisk. Mm-hmm. Og derfor tror jeg, at sådan noget som offentlig sundhedssystem kommer til at blive omdrejningspunktet for demokraternes valgkamp. Ja, det kan vi i hvert fald se meget tydeligt i Elizabeth Warrens sådan idé med at bruge den her gamle tale fra Franklin Delano Roosevelt til sådan at markere sin egen politiske retning. En anden kandidat, der dukkede op, vi regner med, der kommer 20 eller 25 kandidater hos demokraterne, ikke? På nuværende tidspunkt. Alle, der har et partikort, stiller op. Præcis, og den første sådan rigtige kandidat, der stiller op, det var altså Elizabeth Warren på nytårsdag. Der er også nogle andre sådan lidt mindre kendte, nogen, der overhovedet ikke har en chance, der stiller op på nuværende tidspunkt. Og så forleden dag, her i weekenden faktisk, der valgte en fyr, som hedder Julian Castro, og han er tidligere borgmester i San Antonio i Texas, en af de helt store byer i USA, en af USA's 10 største byer faktisk. Han var også boligminister under Barack Obama, så holdt han i 2012, må det være, den keynote-tale, der sådan skulle introducere Barack Obamas genvalgskampagne. Det var den, han gjorde opmærksom på, at han er ud af en meksikansk familie, der er kommet op til USA, altså en klassisk hispanic, alt er muligt i Amerika tale. Det var den, hvor han sagde, todo es posible en America, som sit store hovedpunkt, alt er muligt i Amerika. Han meddelte også, at han stiller op til præsidentvalg. Prøv at høre hans lille meddelelse her. I am a candidate for president of the United States of America. I'm running for president because it's time for new leadership, because it's time for new energy, and it's time for a new commitment to make sure that the opportunities that I've had are available to every American. We have always been at our best, but we're united by something bigger. And in this journey, in the days to come, together we will show that hope can be bigger than fear, that light can be bigger than darkness, and that truth can be bigger than lies. And as long as we work for it, tomorrow will always be better than today. So let's go work. Vámonos! Thank you. Ja, vámonos betyder selvfølgelig, lad os komme afsted. Han er sådan den, hvad skal man sige, måske en af de hispanics nogensinde i USA, der sådan har størst chance for at slå igennem til et større publikum, fordi han har gjort det i forvejen. Hvad tænker du, når du ser, at han også stiller op som demokratisk præsidentkandidat? Det interessante, synes jeg, ved hans ordvalg, det er jo sådan set, at hvis vi havde læst talen, ja, så ville vi have troet, det var Obama. Ja. United og hope og light og sådan noget. Altså, ja. Så der er jo ikke nogen tvivl. I morgen bliver bedre end i dag. Ja, ja. Altså, der er ikke nogen tvivl om, hvad det ligesom er, der er hans august, og hvad det er for et spor, han prøver at finde. Mm. Det, der jo er inden for det demokratiske parti, det er, der er en helt masse riller, som de prøver, og hvor man hvem får hvilke dele af partiet. Mm-hmm. Det, der har været deres store problem, som jeg ser det, det er netop den her diskussion om, ikke hvad står vi for, men hvem er det, der vil stemme på os? Ja. Og det er jo den der identitetspolitik, som demokraterne har ligesom sagt, at alle dem, der ikke er hvide religiøse mænd, ikke, de skal stemme demokratisk. Ja. Og så skal man finde den, der er mest farverig i forhold til det. Og det er efter min mening en kæmpe fejl. Og det er egentlig derfor, at Warren, som jeg ikke tror har nogen chancer overhovedet, jeg tror, hun kommer til at sætte en dagsorden, fordi hun snakker ikke om Trump. Nej. Hun snakker om faktisk ligesom hvad amerikanske husholdninger. Altså det vi også så i midtvejsvalget, at de demokratiske kandidater, der gjorde det godt ude i forstæderne, de talte ikke om Trump. Nej. De talte om de her rugbrødsnære ting, som drejer, som hvordan folks dagligdag hænger sammen. Og der skal man passe på i meget af det her med håb og United og derudaf, det er sådan en højkonjunkturs kandidat, som Obama jo var. Det, som folk føler i dagligdagen, det er noget andet. Og der tror jeg, at sådan noget kan meget hurtigt blive meget højtragende i forhold til, hvad jeg egentlig er. At jeg tror, at der kommer til at blive det endelige budskab for demokraterne, især hvis de vil vinde. Hvis det bliver sådan noget højtragende et eller andet, og jeg har en farve og sådan noget, og jeg kan sælge. Jeg tror ikke, det er det, der slår Trump. Det bliver i hvert fald spændende, fordi som jeg sagde lige før, så bliver der sådan 20-25 kandidater, der kommer til at stille op i starten. Der var jo faktisk 17 hos republikanerne i 2016. Det stærkeste felt nogensinde. Og så endte med at give dem en præsident, skal man huske på, ikke ham, som nogen af de andre 16 ønskede, det skulle være, eller ret mange i det republikanske parti, men som det jo altså endte med at blive. Bare lige en lille sidste ting her, inden vi skal lukke ned om et øjeblik. I den forløbende uge, der så vi, at Washington Post kunne offentliggøre ud fra hemmelige kilder, at præsident Trump angiveligt havde forsøgt at hemmeligholde, også over for sine nærmeste medarbejdere, hvad han havde talt med Putin om, da han mødtes med ham i Helsinki. Han havde bedt sin tolk om at krølle papirerne sammen og smide dem væk. Det skabte selvfølgelig en vis nervøsitet, hvorefter Trump sender en typisk Trump-tweet ud, hvor han skriver sådan her. I've been far tougher on Russia than Obama, Bush or Clinton. Og så kommer det. Maybe tougher than any other president on Russia. Og Russia i USA skal også forstås som Sovjetunionen, så han mener altså, at han har været hårdere end Truman, Eisenhower og John F. Kennedy for eksempel. Det er klassisk. Der bliver virkelig gået til den på de store navler. Jeg tror, man skal huske på under valgkampen, at Trump, som jo har et ego, der er en ledet plads på Mount Rushmore, skal vi huske, hvor de andre store præsidenter er, der er en ledet plads. Og det, som han jo blev bedt undervejs, det var, hvor var han i forhold til Reagan, som jo er republikanernes store ikon. Og det, han jo har gang i her, det er jo også en kampagne, der hedder, at når fremtiden skal tale om republikanerne, så er det ikke Reagan, de sammenligner med Trump. Det tror jeg ikke, han kommer langt med. Nej. Men det er det, man skal huske, at det er den selvforståelse, der også ligger i de her udmeldinger om. Han er større end alle andre. Ja. Han tænker meget på, han er større end Reagan. Han har været hårdere end Reagan. Han har gjort det bedre end Reagan. Ja, det vil også være dejligt for historiebøgerne. For ham i hvert fald, hvis det ender med, at det der, de placerer ham. Hvem ved? Det kræver i første omgang, at han får en periode mere, hvad der jo stadigvæk absolut er en mulighed for, at han gør, når valget kommer i 2020. Jeg siger tak til dig, Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, for at kigge forbi i dag til en diskussion om den økonomiske situation i virkeligheden mest i USA. Og i løbet af den kommende uge, der vil vi måske få afsluttet den shutdown, og derfor vil vi måske have en politisk løsning, der også siger lidt om, hvordan republikanerne og demokraterne måske vil kunne samarbejde frem mod det valg, der kommer i 2020. Det er svært, fordi valgkampen i virkeligheden allerede er gået i gang. Tak for denne gang, David Trads. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.